राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 जुलाई 1994 प्रातः लगभग 5 बजे प्रातः स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम गीता ने कहा है स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य में तत्परता से लगा रहे तो संसिद्धि मिल जाती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो स्वे स्वे कर्मण्य क्या अर्थ है? स्वकीय स्वे स्वे कर्मी दो बार कहा दो बार का तात्पर्य दृढ़ता करने के लिए अपने अपने कर्म लगा रहो। तो इसलिए साधक है उनको साधक कर्म लगाना है। साधन सत्संग है तो सत्संग का काम क्या होता है ऐसे, और जहां जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो भाई है वहां अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, जिस कर्म पर ड्यूटी है उसी का कर्म पालन करे। तो शेष कर्मणि अभिरत सर्वसिद्धि लभते नरः, मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो जिसका जो कर्तव्य है, जिस काम में जो लगे हुए हैं, जो करना चाहते हैं, जैसे साधन करना है तो साधन किस तरह से तेजी से हो, किस तरह किया जाए, इसमें खूब तत्परता से लग जाए तो साधन सिद्धि हो जाएगी। सत्संग हम है तो सत्संगियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें ठीक अपने कर्तव्य में तत्परता से लग जाए सिद्धि हो जाएगी। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म में, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म में, वैश्योचित वैश्योचित वैश्य कर्म में, शूद्र अपने शूद्रोचित कर्म में तत्परता से लग जाए तो सिद्धि हो जाएगी। इस वास्ते में कई बार ये बात कही है कि गीता के 3rd अध्याय के देखने से मालूम होता है केवल अपने कर्तव्य में तत्पर लग जाओ, न्याय युक्त ठीक कर लो, कल्याण हो जाएगा। कल्याण के लिए साधन करने की जरूरत नहीं, इतनी विलक्षण बात है गीता की। जो करते हो वही साधन हो गया, वही सामग्री। जो चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, काम करते हो, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहां हो उसी को तत्परता से करो सिद्धि हो जाएगी। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। अपने अपने कर्तव्य में तत्परता से लगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। श्रद्धावान कसोटी तत्परता, जितनी अपने कर्तव्य में तत्परता होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी, या सिद्धि अवश्य होगी, जो कभी फैल नहीं हो सकता। जो उसने सिद्ध मान लिया अपना साधन, जिसको स्वीकार कर लिया, साधु हो गया तो साधुता के काम को ठीक तरह से पालन करे, गृहस्थ है तो गृहस्थ के काम को ठीक तरह से पालन करे। ऐसे नियतम गुरु कर्म तुम कर्म झा कर्म नियत कर्म, जिसके ड्यूटी पर जहां लगा दिया वो उसी का काम ठीक तरह से करे तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। नियत गुरु कर्म तुम कर्म जागरूक। अर्जुन ने कहा मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसके उत्तर में भगवान ने कहा नियतम गुरु कर्म तुम, नियत है। एक विहित होता है स्वकर्म होता है, एक नियत कर्म होता है। वर्ण आश्रम के अनुसार तो वो कर्म है ही, नियत कर्म वो भी है, नियत कर्म दूसरा भी है। जिस काम पर लोग ड्यूटी बजाए तो वो इस काम में करो, अरे उसे स्वीकार कर लिया तो उसी काम को ठीक तरह से करो, वो नियत कर्म हो गया। विहित से विलक्षण नियत है। विहित तो वर्ण आश्रम को लेकर परिस्थिति को लेकर होता है, या नियत कर्म वो भी है दूसरा, जिस काम में वो लग गया उसी काम में लग जाओ। ऐसे साधन करने को लगे में हम तो साधक हैं, तो साधन में तत्परता से लग जाओ, सिद्धि जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। ख्याल रखना है असाधन नहीं करना, साधक को जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है। दो तरह की, एक विधि है एक निषेध है। निषेध का आदर ज्यादा करना चाहिए, विहित में कुछ कमी रह जाए तो भी सिद्धि हो जाएगी, पर निषिद्ध में चला जाए तो सिद्धि नहीं होगी। जैसे संत महात्मा है, भगवान है, इनके वचनों के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा, वो वचनों के अनुसार चलो कल्याण हो जाएगा, परंतु वे निषेध कर रहे वो काम मत करो, वो हानिकारक है, बड़ा नुकसान करने वाला है। वेद में कुछ कमी भी हो जाए तो माफ हो जाएगी, पर निषेध की कमी नहीं होगी, उसकी माफ नहीं होगी। इसलिए जिस वर्ण में, जिस आश्रम में और जिस ड्यूटी पर, जिस काम में आदमी लगा है, वो काम ठीक तरह से करो। साधन में भी निषेधात्मक साधन है वो ज्यादा आराम देता है, ये काम नहीं करना है, उसे एक बल आता है, एक शक्ति आती है। तो साधक को साधन विरुद्ध काम नहीं करना है, जो साधन में झूठ कपट बेईमानी छवि धोखेबाजी विश्वासघात आदि ये बिल्कुल नहीं करना है, ये करो तो फिर ठिकाना नहीं है। साधन कर्म में, भजन ध्यान में, जब में कुछ कमी भी रह जाए तो माफ हो सकता है, पर निषिद्ध का माफ नहीं होगा। ठीक तरह से बराबर भूल चूक हो जाए तो उसे भी प्रायश्चित हो जाता है, माफी हो जाती है, पर विशेष साधन करना है। और साधना में विशेष करता है जो निषेध किया वो काम न करे, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस काम के लिए जो नियुक्त हो गया है उसका ठीक तरह से पालन करे, बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से, बड़ी उम्मीदवारी से, तत्पर संयत इंद्रिय श्रद्धा मान लभते ज्ञान हो, तत्पर संयत इंद्रिय। श्रद्धा विश्वास है भगवान पर तो उसमें लग जाए, गीता पर श्रद्धा लग जाए, श्रद्धावान की परीक्षा है तत्परता, श्रद्धावान को तत्व ज्ञान हो जाता है कि श्रद्धा है हमारी तो विश्वास है, गीता पर हमारा विश्वास है, कहते पाठ करते हो, पाठ तो कभी भक्त मिले जब करते हैं, नहीं बुद्ध गुरु ने श्रद्धा नहीं, श्रद्धा हो रही तो गीता का पाठ छोड़ नहीं सकते। श्रद्धा में तत्परता आती है तो श्रद्धा की पहचान है तत्परता, श्रद्धा होगी तो उसी में तत्पर हो जाएगा, लग जाएगा तत्काल और अच्छी तरह से। तत्परता कैसे होती है, संगीत इंद्रियता एक लग जाओ तो इंद्रिया अपना भस्म हो जाए, इंद्रिया मान सब भस्म हो जाएगा, एक में लग जाओ तो सब कुछ लग जाएगा प्रवाह सभी। संयत इंद्रियता नहीं है तो तत्परता नहीं है, तत्परता नहीं है तो श्रद्धा नहीं है, ये कसौटी है। शास्त्रों पर, संतों पर, भगवान पर, धर्म पर तत्परता से लग गया तो काम बन जाएगा, नहीं तो भाई उद्धार का कठिन है। तो साधकों के लिए चाहिए कि साधन विरुद्ध काम नहीं करेंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आश्रित संपत्ति करो और अपना कल्याण चाहो तो ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। तत्परता से काम करो, सिद्धि हो जाएगी। जिसमें लगन है ने भीतर की, असली भीतर की चाह, वो बहुत काम करती है, उसे बाहर के आसन सुधर जाते हैं स्वाभाविक ही। सत्यवादी आदमी झूठ बोल नहीं सकता, झूठा आदमी सत्य बोल देगा, चोरी करने वाला चोरी कर लेगा, पर जो साहूकार है वो चोरी नहीं कर सकता, न्याय वाला अन्याय नहीं कर सकता। अन्याय तो न्याय अन्याय दोनों करता ही है, परंतु साधुता है तो साधु का धर्म बिगाड़ेगा नहीं, ये नहीं बिगाड़ता। बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा हुए हैं, वो संत स्वभाव था उनका, वे उधर विचलित नहीं होते, अपने काम में तत्पर रहते हैं, तो शुद्धि हो ही जाती है, निश्चित हो जाती है। इस वास्ते श्री स्वे कर्माणी अविरता संसिद्धि लगते नरा, स्वकर्म आत्म अभ्यर्थ्य सिद्धि विंदति मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे, जो कर्तव्य है वही करना, वो पूजन है भगवान का। सैनिक है तो लड़ाई करना, भगवान का पूजन हो जाएगा। तत्परता से, ईमानदारी से कोई काम करे, उत्साह से करे। आज इसकी आवश्यकता ज्यादा है, जिस देश में जो चीज होती है ना उसकी वहां भूख रहती है। अपने बीकानेर में थी पूर्व तरफ मतीरा भरा करते हैं, बड़े सुंदर अच्छे बहुत बीच है, तो किसी वर्ष नहीं होता तो लोगों को मन मारती है मतीरा नहीं होगा। जहां आम होते हैं वहां किसी साल आम नहीं हो तो बड़ी याद आती है, या नहीं याद आती कि हम आम कम हो गए है। ऐसे ही भारतवर्ष में अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, अपनी ताकत और अपने नियत के अनुसार, अपने स्वीकृति के अनुसार बड़ा तत्परता से काम करते थे, तो भारत को बड़ी आज भूख है इस बात की, अपने अपने काम करने में। तो सिद्धि होती है अपने काम में तत्परता लगने से, बिल्कुल। इस बात से उत्साहपूर्वक साधन में लगो, बड़ी तत्परता से भगवान को याद करो, भगवान की आज्ञा है, जितने शुभ काम है भगवान की आज्ञा है, निषिद्ध आसन भगवान की आज्ञा नहीं है, निषिद्ध आसन नहीं करेगा भाई, तत्परता से वही काम करेगा। शास्त्र ने आज्ञा दी है, संतों ने आज्ञा दी है, वेद भगवान ने आज्ञा दी, भगवान ने आज्ञा दी है, वो काम करे, विरुद्ध काम नहीं करेंगे। उन्होंने निषेध कर दिया कि काम नहीं करना, वो नहीं करना, निषिद्ध का त्याग जोर से करना है। आज विहित काम तो करते हैं, निषिद्ध के त्याग की कमी है। हम व्यापार तो करते हैं पर सच्चाई की कमी है, झूठ बोलना निषेध है, उसका इतना जोर से त्याग नहीं करते। निषिद्ध का त्याग करना बहुत आवश्यक है। निषिद्ध करते रहो, विहित करते रहो तो दोनों चीजें होती रहेगी, पाप और पुण्य। पुण्य के द्वारा पाप कटता नहीं है, दोनों अलग अलग जमा होते हैं। शुभ काम कर्मों का फल है वो भी जमा होता है, और पाप कर्मों का फल अशुभ है वो भी जमा होता है, अलग अलग। प्रायश्चित रूप से किया जाए तो पाप कटता है, स्वतः आपस में कटते नहीं है। अच्छा काम करते हैं तो भाई पूरा काम कट जाए, ये दो चीज अलग अलग है। सरकार में भी दो कायदा है, एक फौजदारी है और दूसरा दीवानी। तो दीवानी और फौजदारी दो है, जो पुण्य है शुभ है वो दीवानी है, और निषिद्ध है वो फौजदारी। इस वास्ते फौजदारी करती नहीं। एक आदमी को 100 रुपया दिए किसी ने, 100 रुपया दिया तो वो कहे काती में दे दूंगा, काती में नहीं दिया, फिर एक पने दिन दे दूंगा, दो दिन दे दो, तीन दे दो, जावा जाओ बार बार कह दे दे दूंगा, 2 दिन पहले दे दूंगा, अब नहीं है कह दूंगा, 5-7 बार कहा तो मांग लो गया, जाओ लाओ मेरी, तो उछड़ गया एकदम। तो कहां से लाऊंगा, सही से तोड़ते नहीं हुआ, मैं नहीं देंगे, दे देंगे फिर अभी क्या है। तो उसने मुझे 2-4 जमा दी, थप्पड़ दी, मेरे को तंग करता है, इतना मैंने खोटी हुआ किया तो देता नहीं है। उस अंदाज कहती मेरे घर पर आया, मेरे को मारा है, बुलाया कि क्यों मारा साहब, बात है मेरा 100 रुपया है लेने का है, तो कल परसों तरसों यूँ कहते कहते कितने दिन बीत गए, मैं गया फिर पे देता नहीं है, तो मारा तू? हाँ मैं मार तो दिया। तो साहब मैंने जितनी मारी उतना रुपया कट गया है, और मेरे को दिला दो, अगर 5 जूता मारा तो 5 रुपये काट दो, 100 रुपये चाण भी दो इधर आ दो। ये दावा करो दीवाने में यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो फौजदारी की बात है, यहाँ तो तुमने जो मारा है उस अटन तुम्हें भोगना पड़ेगा, रुपया लेना दूसरी बात है। तो पुण्य जितना करना है वो है मेरा दीवानी, और निषिद्ध करना है वो फौजदारी, इसका दोनों अलग अलग काम है। इन्हीं से पुण्य से पाप कटते नहीं। लोग कह देते हैं देखो इतना भजन ध्यान करता है, बुखार आ गया, इसकी चोरी हो गई, बेटा मर गया, अरे भाई ये चीज अलग है। साधन करो तो साधन में तत्वता से जितना लगेगा उतना प्रत्यक्ष फल होगा। मेरे तो आती है मन में एक विलक्षण बात है, तो आज बहुत विचित्रता है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन करने से अनुभव हरे को नहीं होता है, आजकल अनुभव होता है, ध्यान करे सच्चा सत्संग करे तो उसे सुधार होता है, आपस में कलह होती है, लड़ाई मिट जाती है, बड़ी शांति हो जाती है, शोक चिंता होता है वो शोक मिट जाता है, चिंता मिट जाती है। तो मनुष्य अगर सब शुभ काम है उनको ठीक तरह से करे, साधन बड़ी तेजी से करे, उत्साह से करे, उत्साह संपन्न मरीज सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विशेष सतम सूरम कृतज्ञ दिल सौजन से सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। सिद्धि खुद आती है वहां निवास करने के लिए, जैसे धर्मशाला कोई दे, धर्मशाला में मुसाफिर पूछता है धर्मशाला कहाँ है, धर्मशाला पूछने को नहीं जाती, मुसाफिर पूछते हैं। ऐसे ऐसे जो तत्पर आदमी है उसको सिद्धि स्वयं ही आती निवास है, तो रहने के लिए जाती है सिद्धि, तो दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करे अच्छी तरह से, तो उसी सिद्धि स्वयं हो जाती है आप साहब। तो पहले उत्साह बताया, उत्साह दृत्युत्साह समन्वित है, गीता भी कहती है सात्विक त्यागी में सात्विक कर्ता, कर्ता सात्विक बताया है, तो सात्विक कर्ता है मुक्त 26वां श्लोक है, 18वां अध्याय का 26वां श्लोक, मुक्त संगो अनुवादी दृष्टोत्साह समझ सिद्ध सिद्धिकार करता साधु उचित है। इनमें दो दो दो 6 बातें हैं, दो दो के ऊपर 36 संख्या 26, तो दो दो 6 बातें हैं। मुक्त संगो अनुवादी, अभिमान न हो राष्ट्रीय न हो, दो का तो त्याग करना है, और धैर्य उत्साह दो को लेना है, और सिद्ध ऐसी दो में निर्विकार रहना है, दो तो लेना है, दो का त्याग करना है, दो में निर्विकार रहना है, ऐसे 6 चीजें होगी, 6 अंक हो गए, और दो दो होने दो दे दो 26 संख्या होगी, तो तत्परता से लग जाए इन 6 बातों को पालन करने के लिए, उत्साहपूर्वक बड़ी तत्परता से ख्याल रखे, भूल न हो जाए कहीं, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, नुकसान न जाए किसी को, दुख नहीं पहुंच जाए कहीं, ऐसे ख्याल रखो, और अपने समय को खूब अच्छी तरह से ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ, समय शक्ति सामर्थ्य सामग्री ये चार चीज है। समझ सामग्री शक्ति सामर्थ्य सामर्थ्य शक्ति की समय है तो एक सामग्री है एक सामर्थ्य है एक समझ है ये चार चीज है। समझ में पूरी लगा बुद्धिमानी है वो हर काम में मन लगा करे। कई आदमी मन लगा नहीं करते साधन करने वाले कहते हैं इस संसार का काम क्या मन लगावे तो संसार में नहीं लगाओगे तो भगवान में नहीं लगेगा आदत तो वही पड़ी जाएगी ना। जो काम करना बड़ी तत्परता से उत्साह से करना मन लगा के करना है मन लगा के करना सही ठंडी आ जाएगी सब काम सही हो जाएगा। विघ्न को विघ्नों का नाश करना वेद को ठीक ढंग से करना दोनों बात हो जाएगी श्रद्धा विश्वास हो जाएगा तत्व ज्ञान हो जाएगा। पर ज्ञान लोभ पराम शांति ज्ञान प्राप्त होने पर शांति प्राप्त करने की जरूरत नहीं आप पराम शांति प्राप्त सत्य जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश हो जाता है इस तरह से हृदय में साधन संपत्ति आ जाती है भगवान की कृपा का सार दे देता है तो बड़ा लाभ होता है बड़ी मदद मिलती है। भगवान भी राजी होते हैं जाता कि मैंने सही बनाया संस्कार संसार ने अच्छा किया जिस कर्ता को शुद्ध कर्ता कर दो है कि नाग मैंने बनाया इसको नहीं तेरे काम नहीं गया पशु को तेरी खो दिया पशु बताया बड़ा अच्छा अपने काम में तत्परता से रह जाओ फिर सब काम हो जाएगा। नारायण नारायण।